Book 2 69 69 69 يحتاج يريد A avea nevoie, a vrea. A avea nevoie, a vrea. أحتاج لسرير. Am nevoie de un pat. Am nevoie de un pat. أريد أن أنام. Vreau să dorm. Vreau să dorm. هل يوجد هنا سرير؟ Aveți aici un pat? Aveți aici un pat? أحتاج إلى مصباح. Am nevoie de o lampă. Am nevoie de o lampă. أريد أن أقرأ. Vreau să citesc. Vreau să citesc. هل يوجد هنا مصباح؟ Aveți aici o lampă? Aveți aici o lampă? أحتاج إلى تليفون. Am nevoie de un telefon. Am nevoie de un telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Vreau să dau un telefon. Vreau să dau un telefon. هل يوجد هنا تليفون؟ Aveți aici un telefon? Aveți aici un telefon? أحتاج لكاميرا. Am nevoie de o cameră foto. Am nevoie de o cameră foto. أريد أن أصور. Vreau să fotografiez. Vreau să fotografiez. هل توجد هنا كاميرا؟ Aveți aici o cameră foto? Aveți aici o cameră foto? أحتاج لكمبيوتر. Am nevoie de un calculator. Am nevoie de un calculator. أريد أن أرسل إيميل. Vreau să trimit un e-mail. Vreau să trimit un e-mail. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Aveți aici un calculator? Aveți aici un calculator? أحتاج لقلم حبر جاف. Îmi trebuie un pix. Îmi trebuie un pix. أريد أن أكتب شيئا. Vreau să scriu ceva. Vreau să scriu ceva. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Aveți aici o foaie de hârtie și un pix? Aveți aici o foaie de hârtie și un pix?